Uznaje, że wprawdzie stanowisko Unii Europejskiej jest krokiem naprzód, ale wciąż jest ono ostrożne. Wyjaśnia, że wspólnota nie zdecydowała się na nałożenie sankcji gospodarczych. Z jednej strony za wszelką cenę chce się uniknąć eskalacji konfliktu i prowokowania Rosji, a z drugiej strony jest ten imperatyw, ta oczywista potrzeba wsparcia Ukrainy wobec aktów agresji na jej terytorium. Także Parlament Europejski w specjalnej rezolucji wezwał Rosję do współpracy w pokojowym planie dla Ukrainy. Sygnalizował to już wczoraj wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, europoseł PO Jacek Sariusz-Wolski. Jest wezwanie w ogóle do zastosowania sankcji trzeciego stopnia, jeśli sytuacja tego będzie wymagała, to jest taki dyplomatyczny wytrych, ale jest wprost powiedziane embargo na broń. W rezolucji Parlament Europejski wyraził też gotowość do ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej, której gospodarczą część Ukraina podpisała na unijnym szczycie pod koniec czerwca. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Także Stany Zjednoczone wprowadziły trzeci pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji. Spadkami na zachodnie restrykcje zareagowała moskiewska giełda, osłabł także rubel. Rosyjska waluta wolno, aczkolwiek systematycznie traciła przez cały dzień w stosunku do euro i dolara. Za amerykańską walutę trzeba zapłacić powyżej 35 rubli, a za euro około 47,5 rubla. Rosyjscy analitycy twierdzą, że taka tendencja będzie utrzymywać się przez kilka dni. Na moskiewskiej giełdzie zmalały również notowania rosyjskich spółek. Wszystkie indeksy straciły na wartości od 3 do 3,5%. W opinii ekspertów inwestorzy czekają teraz na kolejne decyzje Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji. Krytycznie o sankcjach wypowiedzieli się prezydent Władimir Putin, premier Dmitrij Miedwiediew i rosyjskie MSZ. Resort spraw zagranicznych zapowiedział, że odpowiedź Moskwy będzie dotkliwa i ostra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie damy się Polakom, a stosunki z Polską pozostaną takie, jakie są. Takie słowa prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė padły podczas spotkania z litewskim korpusem dyplomatycznym. Jednocześnie prezydent Litwy uprzedziła, że jeśli Polacy będą o coś prosili w zamian za przyjaźń, to jej kraj nie ulegnie takim naciskom. Jak podkreśliła, Litwa od nikogo i za żadną cenę nie zamierza kupować przyjaźni. Poruszając temat pisowni nazwisk w oryginale i podwójnego nazewnictwa ulic, Dalia Grybauskaitė wyraziła opinię, że Litwa jest małym państwem, dlatego powinna bronić swojej kultury i swojego języka. Litewscy politolodzy podkreślają, że jednym z podstawowych kwestii polityki zagranicznej Litwy jest ocieplenie stosunków z Polską. Polepszeniu tych relacji nie sprzyja zwłoka z przyjęciem ustawy o pisowni nazwisk w oryginale i o mniejszościach narodowych. Ta ostatnia zezwoliłaby na podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości tam, gdzie mieszka wielu Polaków. Z Wilna dla Polskiego Radia, Renata Wittmann. To był serwis Trójki. Na początku donacji Jameson Mraz. No mrazu to dzisiaj pan synoptyk nie przewiduje, ale burze to w każdych ilościach serwujemy. Ale zacznijmy od tego, że dużo słońca i bardzo ciepło. Na południu Polski w najbliższych godzinach znowu możliwe ulewy i gwałtowne burze. Najpierw grzmieć i padać ma na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, później także w Małopolsce i na Śląsku. Od 24 do 30 stopni tak dziś wędrowały słupki rtęci, a jeśli chodzi o noc, z lokalnymi opadami wciąż w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wszędzie wyrównane na temperatura 15-16 stopni, tylko wybrzeże się wyłamało. Stopni 12, a więc ocieplane kąpielówy. Aha, no i z lampkami, no bo to w nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ej, Pascal, zobacz, zobacz. A może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie. Już kiedyś startowałem. Naprawdę? Jak wypadłeś? No, szybko. Zrób włoską Saltim Bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Sony 50 cali LED Full HD Tryb Live Football wbudowane Wi-Fi klasa energetyczna A++ za 3599 zł, a dostaniesz aż 350 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry, 8,5 minuty po 16. To, co się nie zmienia, to oczywiście nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Hela dziś nie zmarznie, chociaż słońce schowało się za chmury przy Myśliwieckiej, a więc może u nas trochę lunie. Potrzeba deszczu. Bardzo. Zapraszamy do trójki. A co dziś w audycji? Od jutra każdy z nas może przeprowadzić zbiórkę publiczną. Powiemy, jakie warunki trzeba spełnić, by nie podpaść urzędnikom. Zbiórka na aparat fotograficzny nie mieści się w żadnym z tych sfer pożytku publicznego, więc... Gdy udowodnię na przykład, że realizuję projekt artystyczny i potrzebny mi jest ten aparat. Myślę, że nie, że tego urzędnicy nie przypuszczą. Oczywiście, no, jeśli ktoś będzie chciał oszukać system i mu się to uda, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Projekt artystyczny zatem na koszt własny. Takim projektem może być na przykład kolekcja zdjęć pewnych zjawisk, przedmiotów lub budynków, na przykład poczty. Tak w ogóle na to nie patrzę, że są cenne okazy i mniej cenne, tylko po prostu jak widzę pocztę, robię zdjęcie i umieszczam je na Facebooku. Niektórzy tak mają. Mieszkańcy Strefy Gazy czekają na szczegóły porozumienia izraelsko-palestyńskiego. To ich region narażony jest na ataki Izraela i to z ich terytorium Hamas wystrzeliwuje rakiety. Po 10 dniach konfliktu strefa stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej. Sahar ma 4 lata. Na jej oczach pod bombami zginęła jej matka, siostra i brat. Ona sama została lekko ranna. W szpitalu jest przy niej ciotka, a dziewczynka nie przestaje płakać. Staram się z nią rozmawiać. Mówię do niej, pytam, czego potrzebuje. Ona mówi tylko, chcę mamę. Palestyńczyków w Strefie Gazy odwiedził nasz reporter. Działają od miesiąca i pomagają w znalezieniu pracy. Asystenci bezrobotnych. Rolą doradcy jest też poznanie historii tej osoby bezrobotnej i co trzeba zrobić, jakie działania trzeba podjąć, żeby ta osoba stopniowo te bariery pokonywała. Podsłuchy, jak widać w modzie, opowiemy, kogo Rosjanie nasłuchują na Kubie. No i czy skutecznie? W dobie dzisiejszej techniki ta baza kubańska jest bezużyteczna. Z wywiadem elektronicznym jest trochę tak, że im bliżej celu, tym lepiej, mimo wszystko. A bohaterami, to w pełnym tego słowa znaczeniu, dzisiejszego reportażu będą ratownicy medyczni. To oni muszą działać szybko, sprawnie i odpowiedzialnie, bo w walce o ludzkie życie liczy się każda sekunda. Proszę opowiedzieć się, co się stało, kiedy córka zaginęła, jak to wyglądało. To jest tak, że ona nie wróciła ze szkoły po prostu wczoraj? A czy to jest normalne, że ona nie wzięła dokumentów i telefonu? Tak było zawsze, że nie brała po prostu... Reportaż jak zwykle po 18. Upalne noce, otwarte okna i wyjące wcale nie do księżyca alarmy samochodowe. Czy da się je ujarzmić? Średnio o 4:00-3:00 nad ranem komuś się załączał właśnie alarm w samochodzie. Wył przez dobre 20 minut. No i sama byłam naprawdę zbulwersowana tym faktem, że nikt nie raczył wstać i wyłączyć, że budził po prostu pół osiedla. Może kierowcy powinni być szkoleni z rozpoznawania własnego alarmu. O ośrodkach szkolenia kierowców, ale troszkę w innym kontekście, porozmawiamy za to w Pulsie Trójki. Kwadrans przed 18:00. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. I tu sprawa jest jasna. Po pierwsze, 12 minut po godzinie 16, a po drugie, jak nie, to znaczy nie. A no is a no. To jest tytuł dzisiejszej piosenki dnia. Regretting we met a few days ago out in the streets. I see in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab. And all is a no. still like your name, but it's revulsion that I feel now that I know about you and the wounds on my soul that won't heal. I should have heeded the voice that was saying I'm watching the wrong show, but I made a bad choice to surrender and let your influence grow. And no. Słuchacze niedawno prosił o więcej muzyki niemieckiej. Spełniamy prośbę w połowie, no bo pani Alina jest z Niemiec, ma swoją bandę i nazwała się Alin Cohen Band. No i to jest fragment, singiel z ubiegłorocznego albumu artystów właśnie za naszej zachodniej granicy. To była nasza piosenka dnia. No is no, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Temat numer jeden. Od jutra będzie łatwiej zbierać pieniądze na szczytny cel. Wystarczy zarejestrować zbiórkę w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jeśli w zgłoszeniu nie będzie wad formalnych, potwierdzenie zgody otrzymamy w kilka dni. To lepsze rozwiązanie dla organizacji pozarządowych, mówił dziś w salonie politycznym minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Stare przepisy, które obowiązywały od 1933 roku, dawały urzędnikom zbyt duże pole do interpretacji. To urzędnik decydował, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał daną zbiórkę publiczną. Nie było to całkowicie przejrzyste. Można było oczywiście zażądać dokumentów, ale nie było miejsca, w którym byłoby jasne, kto na jaki cel zbiera pieniądze. Ta nowa ustawa o zbiórkach publicznych po prostu gwarantuje to, że będzie szybciej. Renata Niecikowska ze Stowarzyszenia Klon Jawor, monitorującego działalność organizacji pozarządowych. Do tej pory czekało się na pozwolenie około miesiąca. Teraz będzie się czekało 3 albo 7 dni, więc to znaczna różnica. 3 lub 7, bo jeśli elektronicznie to 3 dni, tyle mają czasu urzędnicy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a 7, jeśli papierowo się to zgłosi. Zbiórką publiczną są tylko zbiórki prowadzone w przestrzeni publicznej. Agata Tomaszewska, Forum Darczyńców. To są dary zbierane w gotówce i w naturze, do puszek. Są to typowe kwesty uliczne lub prowadzone z domu do domu. Był problem w poprzednich przepisach, że rozporządzenie do ustawy włączało do definicji zbiórki publicznej również przelewy na konto. Będzie wiadomo, że wpłaty na konto nie są zbiórką publiczną. W jak dużym stopniu to Wam ułatwi życie? Nowa ustawa ma dwa aspekty. Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna. Jeden to jest udogodnienie dla samych organizacji, które będą mogły w sposób łatwy i przyjazny uzyskiwać zgodę na zbiórkę pieniędzy w przestrzeni publicznej, bo taka jest definicja tej nowej zbiórki. A z drugiej strony to obywatele będą mogli sprawdzić bardzo łatwo, czy ktoś, kto do nas podchodzi na ulicy z puszką, faktycznie taką zgodę ma i zbiera na to, na co deklaruje. Czy tylko organizacje pozarządowe, czy 3 osoby mogą się skrzyknąć i zbierać na przykład na leczenie Franka? Tak, no, czy mogą zbiórki fundacje i stowarzyszenia zgłaszać i organizować, ale też komitety społeczne, to muszą być minimum 3 osoby. Jest wzór takiego aktu założycielskiego, który muszą uchwalić i później mogą już zgłosić zbiórkę. Czy jeśli pan przechodzi obok człowieka, który zbiera do puszki, wrzuca pan czy nie? Nie, to jest takie wspomaganie czegoś, czego nie pochwalam. czym jest żebractwo. A gdyby pan mógł sprawdzić, że ta organizacja jest zarejestrowana na stronie, że zbiera na szczytny cel rzeczywiście i rozliczenie takiej organizacji też by mógł pan sprawdzić, to wtedy byłby pan skłonny wrzucić? Wtedy szybciej. Każdy będzie mógł zobaczyć, co zostało zgłoszone i jakie są z tego sprawozdania. Do tej pory tak naprawdę na przykład sprawozdanie lądowało w szufladzie urzędnika, więc nie można było tego zobaczyć. A czy nie rodzi się taka obawa wśród organizacji pozarządowych, że teraz będą zbierać wszyscy i na wszystko? Tak, ale ja myślę, że to świadomie ustawodawca i organizacje, które pracowały nad tym rozwiązaniem, daliśmy sobie taką możliwość pełnego wyboru i to obywatel będzie decydował, jaką inicjatywę będzie wspierał. Wiadomo, że trzeba zbierać na cel pożytku publicznego, wiadomo, że nie można zbierać na cele, które są sprzeczne z polskim prawem, więc jeżeli ktoś by chciał zbierać pieniądze na czołg i wysłać go na Ukrainę, no to oczywiście tego nie można robić. Czy będę mogła na przykład zebrać sobie na aparat fotograficzny? Mam nadzieję, że nie, że nikt tego w ten sposób nie będzie organizował. Znaczy zbiórka na aparat fotograficzny nie mieści się w żadnym z tych sfer pożytku publicznego, więc... No, gdy udowodnię na przykład, że realizuję projekt artystyczny i potrzebny mi jest ten aparat. Myślę, że nie, że tego urzędnicy nie przypuszczą. Oczywiście, no, jeśli ktoś będzie chciał oszukać system i mu się to uda, ale mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. No, ustawa ogólnie określa, że można organizować zbiórki publiczne na cele pożytku publicznego. Ta lista to jest 33-34 cele, które tak de facto, no, obejmują większość celów społecznych. Trudno znaleźć coś, co by się tam nie znalazło. Na pewno nie można zrobić zbiórki, która jest niezgodna z prawem, ale to już będą weryfikowali urzędnicy. Poza tym też można, poza tymi sferami pożytku publicznego, można też na cele religijne, które nie są zapisane w sferach pożytku publicznego, ale ustawa ta nowa też wyróżnia to jako cel, na który można zbiórkę organizować. Więcej informacji o tym, jak według nowych przepisów można zorganizować zbiórkę publiczną i jak skontrolować, czy dana organizacja rzetelnie rozlicza się z pieniędzy, znajdą Państwo na stronie www.ngo.pl, a także na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. O nowe zasady przeprowadzania zbiórek, które jutro wchodzą w życie, pytała Anna Rokicińska. No, na bilet na męskie granie też, zdaje się, zbierać nie można. A to hymn tegorocznej edycji, zatytułowany Elektryczny. To Trójka, audycja popołudniowa. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. Dużo No to słychać, że elektryczny, prawda? Dawid Podsiadło, między innymi 23,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz o zmorze letnich nocy. Okna w nocy pootwierane, bo na dworze upał. Śpimy sobie smacznie, aż tu nagle coś zaczyna przeraźliwie wyć. W miastach prawdziwym utrapieniem są włączające się alarmy w mieszkaniach, sklepach i samochodach. I niestety niewiele można zdziałać, żeby taką syrenę wyłączyć. Niewiele da się zrobić w sumie, bo nie da się tego wyłączyć. Nie wiem, zamknąć okno. Ludzie są przyzwyczajeni, że alarm wyje, a nie się wyje, bo tam sam się włączył. W budynku, w sklepie, w samochodzie dokuczliwe, zwłaszcza latem. Starszy aspirant Mariusz Mrozek, rzecznik komendanta stołecznego policji. Bo wówczas sporo osób śpi, wypoczywa przy otwartych oknach i ten hałas z zewnątrz do mieszkania dociera z większą mocą. Jeżeli byśmy powiedzieli o mieszkaniu, o budynku, o sklepie, tutaj jest pewne ułatwienie. Łatwiej ustalić właściciela. Ewentualnie osoby, które takim budynkiem bądź też mieszkaniem się opiekują, mają je w swojej pieczy. Zakłócanie spokoju, porządku. Mandat za takie zakłócanie. Gorzej chociażby, jeżeli jest to alarm w samochodzie, bo wówczas możemy mieć z taką sytuacją do czynienia, że właściciel pojazdu jest na wakacjach. Wyjechał poza miasto, wyjechał z kraju, nie ma go. I tutaj rzeczywiście to pole manewru jest bardzo ograniczone. Średnio o 4:00-3:00 nad ranem komuś się załączał właśnie alarm w samochodzie. Wył przez dobre 20 minut. No i sama byłam naprawdę zbulwersowana tym faktem, że nikt nie raczył wstać i wyłączyć, że budził po prostu pół osiedla. U nas nie ma w tej chwili takich regulacji prawnych, jakie funkcjonują chociażby w niektórych państwach zachodnich. Jest możliwość, aby służby, taki samochód chociażby, cały czas z wyjącym alarmem, który w nocy nie daje ludziom odpoczywać, aby taki samochód wywieźć na parking poza miastem. U nas przepisy na to nie pozwalają. Czyli właśnie jest kłopot, bo urządzenia nie możemy ukarać. Urządzenia nie możemy ukarać. Za urządzenie oczywiście odpowiada właściciel, natomiast tutaj należałoby wykazać celowość takiego działania. Tutaj to, co możemy zrobić jako policja, to właśnie ustalić właściciela. No jeżeli nie da się dotrzeć, bo właściciel wyjechał albo jest w innej części nawet świata i nie ma kluczyków, nie przekazał nikomu, to właściwie możemy tylko czekać i modlić się, żeby jak najszybciej się wyładował akumulator w tym samochodzie. Żeby przestał wyć. No i jakieś niecałe 2 tygodnie później wychodzę ze swojego bloku, idę do swojego auta, odpaliłam samochód, odjeżdżam i w pewnym momencie w ogóle wbiega mi na maskę jakiś pan z psem, kładzie mi się na ten samochód. Zatrzymałam, otwieram okno, a pan: czy wie pani, że ma pani auto, ale w samochodzie zepsuty, załącza się o 4:00 nad ranem. A tak sobie myślę, o kurde, to przecież to było moje auto. Moja wina była, sama na siebie w nocy się wkurzałam, ale przeprosiłam grzecznie pana. No i auto alarm został naprawiony, już jest wszystko w porządku. O włączające się alarmy pytał Tomasz Jeleński. Właściwie alarm powinien mieć nadajnik, a odbiornik powinniśmy mieć przy kluczykach i wtedy sprawa byłaby jasna. U kogo kluczyki by zapikały, to znaczy, że musi w nocy wstać i wyłączyć alarm. Po prostu, albo alarm można też byłoby spersonifikować. Na przykład wyłby nazwiskiem właściciela. No to by dopiero było. O takie syreny. O takie syreny. O takie syreny to my lubimy. 26 minut po 16. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. Oczywiście, że było na żywo wykonanie w Gdyni. Pearl Jam za 29 minut, godzina 17, nasz telefon 22 i 7 trójek. Mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim pod szkołą numer 1, tak zwanym mechanikiem, i tutaj regularnie, przynajmniej 2-3 razy w miesiącu, włącza się w nowo wyremontowanym budynku szkolnym alarm, czy to druga, czy na czwarta nad ranem. I tak godzinę, półtorej wyje. I tak nikogo to generalnie nie obchodzi. Pan stróż, który się pozbiera, zanim przedzwoni po firmę, która się obsługuje tym alarmem, to trochę zejdzie. I tak wszyscy generalnie mamy takie pobudki, druga, trzecia nad ranem. Mówią, że młodzież garnie się do nauki, że chce do szkoły, należy aż w nocy. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPiK, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek, Hela przy telefonie. W grudniu kupiłem nowy samochód, dealer japońskich samochodów. Zażyczyłem sobie, by mi zamontowano alarm, ale z możliwością wyłączenia syreny. Odpowiedź dealera, nie ma takich alarmów. No, alarmy to jeszcze nic. Wyjący pies sąsiadów, to dopiero koszmar kolejnych nocy, pani Ela napisała. Got nothing when there's nobody left in your home again. You gotta pull, stop it and it won't be happening again. Get caught up in it, don't be asking, but don't get caught up with the people who won't get you home again. So we're running our own way, oh, we're running our way, the life you led here. I'd lose my heart, my head, my home. You gotta hope, don't stop it and it won't be happening again. Get caught up in it, don't be asking, but don't get caught up with the people who won't get you home again. So we're kolejne festiwale, oni jeszcze do Polski zdaje się nie zajrzeli. W ubiegłym roku na festiwalu Seged. Grupa Kensington, ale to taka zmyłka, bo oni są z Holandii. Za 23,5 minuty 17:22:07 trójek. Wrocław, Plac Dominikański, kto zna Wrocław, to wie, że to jest ścisłe centrum. Firma zbuduje wielki biurowiec, budują na 3 zmiany, no i w środku nocy mają zawsze prace związane z betonowaniem, montażem dużych elementów, więc wtedy pilarki, młoty i co się da pracuje, więc o spaniu można zapomnieć. Sprawę próbowałem zgłaszać na policję, ale poinformowano mnie, że firma posiada wszystkie możliwe zezwolenia. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Izraelskie władze poinformowały o osiągnięciu porozumienia z palestyńskim ugrupowaniem Hamas. Nie wiadomo jednak, na czym będzie ono polegało. Informacji nie potwierdził na razie ani Hamas, ani inne grupy ze strefy Gazy. Na dobre wiadomości czekają mieszkańcy strefy. Brakuje tam prądu, wody i jedzenia. Po 10 dniach konfliktu między Izraelem a Hamasem strefa znalazła się na krawędzi katastrofy humanitarnej. Izraelskie naloty na palestyńską enklawę zniszczyły ponad 1500 domów i pozbawiły milion osób dostępu do wody. Nawet Hamas, wystrzeliwując rakiety w stronę Izraela, pozbawił przy okazji wielu mieszkańców prądu, niszcząc linie energetyczne. Jak wygląda życie w czasie nalotów i bombardowań? O tym ze strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W dzień i w nocy od ponad tygodnia Gazą wstrząsają wybuchy. Izraelskie lotnictwo bombarduje cele związane z Hamasem, a Hamas odpowiada rakietami wystrzeliwanymi w kierunku Izraela. A te powodują kolejne naloty. Ludzie w Gazie są już zmęczeni ciągłym ukrywaniem się w domach. Niewielu ludzi chodzi do pracy. Większość siedzi w domach i śledzi informacje w telewizji i w internecie. My w zasadzie nie śpimy. Mówi mi Munir, właściciel budki z kebabami w centrum Gazy. Ulice miasta w ciągu dnia są niemal puste. Dopiero wieczorem ludzie wychodzą zrobić zakupy, ale tylko na chwilę, by zdążyć przed zmrokiem. Rządzący Gazą Hamas zabronił mieszkańcom wychodzić z domów po zachodzie słońca, bo właśnie wtedy zaczynają się najbardziej intensywne bombardowania. Zatłoczone są jedynie ulice prowadzące do szpitali. Karetki nieprzerwanie przywożą nowych rannych. Wychodziłem właśnie z meczetu i obok spadła rakieta. Mam ranne nogi, ale żyję. 17-letni Omar to jeden z wielu pacjentów szpitala Shifa w Gazie. Ludzie pracują tu 24 godziny na dobę, nikt nie ma wolnego, a niektórzy nie wychodzą z pracy od kilku dni. Prócz zmęczenia zmagają się także z notorycznymi brakami leków. Brakuje nam wszystkiego. Oceniamy, że mamy tylko 55% potrzebnych

Ben Watt za 15,5 minuty 17. O alarmach samochodowych dziś rozmawialiśmy. Teraz telefon alarmowy z autostrady. Na autostradzie A4 w Gliwicach przed bramkami w kierunku na Katowice już w tej chwili jesteś tak na poziomie 5-6 km korka. Zrobili pseudo ułatwienie, że tam ci, którzy mają skrzyneczki, mogą teoretycznie wyjechać bez zatrzymania się przy okienku, a skutek jest taki, że cała autostrada stanęła, no ci, co mają te skrzynki i ci, co nie mają skrzynki. A ten korek tylko rośnie. 227 trójek to nasz telefon telepatyczny, można powiedzieć, bo drugi słuchaczy sprawę wyjaśnia. Dla kierowców osobówek, ponieważ oni nie wiedzą, że w okienkach Viator nie można w ogóle płacić gotówką ani kartą. One są już tylko i wyłącznie dla Viator. I to jest od 15, czyli od 3 dni. I oni tam wjeżdżają i potem muszą wycofywać. To jest korek. To autostrada A4 w okolicach Gliwic. A to już nowe nagranie Ani Rusowicz. To nie ja. To nie ja. W twoich myślach zawsze byłam. To nie ja. Okazałam się jedyną. Już nie wierzę w twoje słowa i nie proszę o nic więcej. Tylko zostaw mnie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cię. Nie ja, to Ania Rusowicz oczywiście. Za 11,5 minuty 17, 71335 albo zdd3@polskieradio.pl. A po 17, także na naszej antenie, dwa wspaniałe konkursy. Proszę nasłuchiwać, pakiety startowe, ale ja więcej o tym nie mogę powiedzieć. To Krzysztof państwu wyjaśni wszystko. Ja mam dla państwa dwa karnety na Festival OFF. No, jak to mówią, będzie się działo. Zapraszamy do trójki. A teraz wystarczy aparat fotograficzny i pomysł. Wakacje to dobry moment, żeby zacząć fotografować, ale nie chodzi tu o uwiecznianie urlopowych przeżyć, chodzi o dokumentowanie. Są osoby, które fotografują tylko jeden rodzaj obiektów. Na przykład pan Karol upodobał sobie, uwaga, budynki Poczty Polskiej. To jest album mój właśnie, Urzędy, Filie, Agencje. Zaczyna się pierwsze zdjęcie, to jest poczta w Cekcynie w Borach Tucholskich. Od tego się zaczęło. Wrzuca pan zdjęcie i kod pocztowy. Mhm. Zdjęcie i opis zdjęcia to jest kod pocztowy i nazwa miejscowości. Co pan fotografuje? Moją pasją są przede wszystkim wieże ciśnień. Czyli te takie charakterystyczne budynki, które najczęściej stoją przy liniach kolejowych. Przy liniach kolejowych. Marek Patakiewicz. I jeżeli jesteśmy na Mazurach, w Wielkopolsce, widać takie wyraźne akcenty architektoniczne. Jedna duża baszta. To nie są zawsze akurat baszty historyczne. Czasami są to baszty bardziej współczesne, właśnie wieże wodne. Wakacje jak najbardziej są do tego, aby czymś się zainspirować. Marcin Dławichowski, fotograf, fotoreporter. Wtedy właśnie powstaje dużo pomysłów i wtedy właśnie warto szukać czegoś, co nas zainteresuje. Które ze zdjęć jest dla pana najbardziej wartościowe? Wieża ciśnień w Prabutach, zupełnie zapomniana, która została jeszcze przed II wojną światową przerobiona na mieszkania. Dzięki takiemu pasjonatowi z Prabut wpuszczono mnie do budynku, do mieszkania. Mogłem zobaczyć, jak wygląda ta wieża ciśnień po przerobieniu na mieszkanie. Zdjęcia są robione całkowicie amatorsko i prowizorycznie, to znaczy żadnych statywów, żadnego czekania na lepsze światło, żadnego czekania na jakąś sytuację. Po prostu jadę rowerem, idę piechotą, widzę pocztę, wyciągam aparat, robię zdjęcie, idę dalej. Fotografować można wszystko. No, mam takiego kolegę, który na przykład fotografuje przedmioty, które jego sąsiedzi rzucają świadomie bądź nieświadomie do jego ogródka. Już mieszka on na parterze. Elementy zabawek dzieci, pieniądze, banknoty, monety, skarpety, biustonosze, no wszystko. I robi to w formie zabawy, natomiast zbierając te przedmioty przez cały rok, można bardzo dużo powiedzieć o jego sąsiadach. Czasami niełatwo jest zrobić te zdjęcia. To jest kwestia dostępności terenu, czasami zadrzewień, w związku z tym nie wszystkie zdjęcia da się zrobić w lecie. Trzeba pojechać w zimę albo wczesną wiosną, wtedy kiedy nie ma liści. Wtedy się robi jeszcze raz zdjęcia. To troszeczkę też jest dla mnie dobra kronika, gdzie kiedy byłem, bo wrzucam na bieżąco te zdjęcia placówek pocztowych. Więc to jest taki trochę też, bym powiedział, pamiętnik turystyczny, taki bedeker. Można nazwać to pewnym nurtem fotografii, no, pewną techniką, jaką jest typologia. Jaką to ma wartość? Dotykamy sedna fotografii. Fotografia oprócz formy ma zawsze wartość dokumentalną. Wiele zdjęć, których zrobiłem, dotyczy już obiektów, które nie istnieją, albo których stan techniczny uległ gwałtownemu pogorszeniu. W związku z tym jest to już pewien ślad historii. Te obiekty odchodzą w niepamięć, w niebyt. Na ziemiach zachodnich są piękne, wielkie, z czerwonej cegły, dostojne budynki, a z drugiej strony bywają placówki pocztowe w rozpadających się drewnianych chałupkach, albo w jakichś takich właściwie kioskach w kontenerach. Zofia Rydet, którą powinien znać każdy polski amator fotografii, tworzyła fantastyczny zapis socjologiczny, największe dzieło jej życia. Fotografowała ludzi mieszkających na wsi. I tak przez większość swojego życia stworzyła największy cykl fotograficzny, który nazwała Zapis socjologiczny. Jest on wielkim dziedzictwem dzisiaj. Także wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy, jaką siłę ma taka fotografia. Rozmawiałem z kolegą, który jest artystą, fotografikiem i bardzo docenił ten album. Ja byłem zaskoczony. Mówię, ale przecież to nie są zdjęcia dopracowane, opracowane. To jest po prostu wyciągnięty aparat, zrobione zdjęcie i koniec. On mówi, ale właśnie w tym jest urok, że to wygląda, jakbym szedł, zobaczył pocztę i poszedł dalej. O fotografowanie, właśnie dokumentowanie z takim lekkim skrzywieniem pytał Kuba Witkowski. Ja doskonale państwa rozumiem. I tak sobie pomyślałem, że z przyjemnością rozpocząłbym kolekcję fotografii, na przykład zwrotnic kolejowych. Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale tak jest. Fascynują mnie od zawsze.

Do komendy w Ustrzykach zadzwoniła kobieta, mówiła, że jest na szczycie tarnicy, nad którą rozpętała się burza. Piorun miał razić jednego z wędrujących. Turyści, którzy byli wówczas na tarnicy, ruszyli z pomocą, rozpoczęli reanimację. Dyżurny wezwał lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety lekarz, który przybył na tarnicę śmigłowcem, stwierdził śmierć. Niestety burzowa pogoda na południu Polski powoduje, że śmigłowiec nie może uczestniczyć w poszukiwaniach zaginionego turysty w Tatrach. Także sami ratownicy mają sporo problemów. Wczoraj rano ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów wyszedł 54-letni mężczyzna. Polak, mieszkający na stałe w Kanadzie, do tej pory nie wrócił, a w jego pokoju są praktycznie wszystkie rzeczy. Mówi Tomasz Wojciechowski z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przeszukują rejon Doliny Pięciu Stawów Polskich, rejon Orlej Perci. Turysta nie poinformował nikogo, dokąd się wybiera, nie zostawił też numeru telefonu. Nie wiadomo więc, czy mężczyzna nie zszedł do Zakopanego. Karty w Unii Europejskiej jeszcze nie są rozdane. Nie ma na razie rozstrzygnięć w sprawie obsady kluczowych stanowisk, bo unijni przywódcy na wczorajszym szczycie w Brukseli nie mogli się porozumieć. Kolejne spotkanie 30 sierpnia. Czy Polacy są jeszcze brani pod uwagę przy obsadzie stanowisk? Polski premier jest wymieniany w gronie polityków, którzy mogliby objąć stanowisko szefa Rady Europejskiej. Podczas szczytu był on sondowany, czy zgodziłby się przenieść do Brukseli. W przeszłości Donald Tusk odpowiadał, że nie. Teraz to nie już przestaje brzmieć stanowczo. Dla mnie priorytetem jest urząd, który sprawuję w Polsce. Czy coś się zmieni do 30 sierpnia? Zobaczymy. Jeśli chodzi o moje podejście, nie sądzę. A jeśli chodzi o drugie kluczowe stanowisko szefa unijnej dyplomacji, to nie jest ono już w zasięgu Polski i Radosława Sikorskiego. Na szczycie uznano bowiem, że to stanowisko obejmie kobieta z europejskiej lewicy. Z tego powodu główną kandydatką jest włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini, przyznał premier Donald Tusk. Sikorski jest właściwie bez konkurencji, szczerze powiedziawszy. Natomiast z całą pewnością Sikorski nie ma